غواړم غواړم ازادي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد غواړم غواړم ازادي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد دمن شادم من شورتای چی نافذ شی شریعت چی قاضی مشی قرآن هم متحد شی ټول ملاتا دمن شادم من شورتای چی نافذ شی شریعت چی قاضی مشی قرآن هم متحد شی ټول ملاتا قاسم شي قران هم متحد شي ټول ملت رکوم دیموکراسي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد رکوم دیموکراسي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد غواړم غواړم ازادي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد ابي کې نو ته حیران يم خایلار متا د حاک زروي می قتلوي می بي ګنا ځوان او پشاکا ابي کې نو ته حیران يم خایلار متا د حاک زروي می قتلوي می بي ګنا ځوان او پشاکا زوروی می قتلوی می بی گنازوان او پشاکا نما نما غلامی زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد نما نما غلامی زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد غواړم غواړم ازادي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد بس مقصودی صرف دادا چیز شم د دوی غلاما زن جوړ زمیر فیروش کرم چی انگریز تکرم سلاما بس مقصودی صرف دادا چیز شم د دوی غلاما زن جوړ زمیر فیروش کرم چی انگریز تکرم سلاما زن جوړ زمیر فیروش کرم چی انگریز تکرم سلاما صرف درب کرم بندگی زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد صرف درب کرم بندگی زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم د شتګرد غواړم غواړم ازادي زپدایم د شتګرد خپل وطن کې خپلواکي زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد دم میشن دا چی خورشی هر طرف تا او خواتا تیار ختم دا نفرت شی چراغ بلشی دا الفاتا دمی میشن دا چی خورشی هر طرف تا او خواتا تیار ختم دا نفرت شی چراغ بلشی دا الفاتا تیار ختم دا نفرت شی چراغ بلشی دا الفاتا جوڑا و مورور ولی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد جوڑا و مورور ولی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد غړم غړم ازادي زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد کژوندون د کمر ګدا په غیرت خو خوا ما نیم ستا په شان ملعون بننګین قبل وا ما کژوندون د کمر ګدا په غیرت خو خوا ما نیم ستا په شان ملعون بننګین قبل وا ما نیم ستا شان ملعونا بننگین قبل واما فطرتی یم غیرتی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد فطرتی یم غیرتی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد غړم غړم ازادي زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد رنگ پرنګ لګي تورونا چا تخکارم لیونه زخر خوا جمال نور تنگ شم زیاد چوی می زڑگا رنگ پرنگ لگی تورونا چا تخکارم لیونا زخر خوا جمال نور تنگ شم زیاد چوی می زڑگا زخر خوا جمال نور تنگ شم زیاد چوی می زڑگا شو څنګه زندگی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد دشو څنګه زندگی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد غړم غړم ازادي زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد خپل وطن کی خپلواکی زپدایم دشد گرد